چرا تنها منو پیدا عشق من خوبه دلیگم کن بیا خانی من رو سامی کن آخه من تو میونه دمی چرا تنها من رو پیدام کن Merci. Aidez-moi, tiens, tiens. Et les mains, خب ضمن تبریک به سرکار عروس خانم و آقای داماد انشالله که به شما خوش گذشته باشه. آهنگ که براتون میخونم خونه عشق من و تو خونه یه پوشالی نیست تا بعد ببینیم چیگه پیش چی میاد تو ماهو خش. خیر. من که میدانم شبی من که میدانم شبی عمرم به پایان میرسد، پس چرا عاشق نباشم؟ مرسی، خیلی متشکرم. خوندیم که موی سفید رو بریم سراغه. بگو ای یار ترین یار، بگو ای همیشه سالا، حرف بزن با غم چشمات، منو بیش از این میازار. دلم از تنهایی تو حتی یک نفس جدا نیست، گله سر کن که میدونم گله هات یکی دوتا نیست. بگو از اونا که رفتن تو رو بی صدا شکستن، بگو از اونا که موندن دل تو اینجا شکستن. اما من نه اهل سودا، نه به فکر ترک اینجا، خاک تو خاک تو خون تو رکفام. ای وطن حرف بزن، ای وطن، ای ریشه من، عشق من، اندیشه من، گور من، گهواره من، قلب پاره پاره من. با همه عذاب به دیروز دل به فردای تو بستم، توی این روزای خوبم میبینی که با تو هستم. اما من نه اهل سودا، نه به فکر ترک اینجا، اهل تو از ریشه تو، خاک تو خون تو رنگم، خاک تو خون تو رنگم. ای وطن، ای ریشه من، عشق من، اندیشه من، گور من، گهواره من، قلب پاره پاره من، قلب پاره پاره دلم. از تنهایی تو حتی یک نفس جدا نیست، گله سر کن که میدونم گله هات یکی دوتا نیست. ای وطن، ای ریشه من، عشق من، اندیشه من، گور من، گهواره من، قلب پاره پاره من، قلب پاره پاره من.